ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، ساری دنیا انجمن ان کی، ساری دنیا ہے انجمن ان کی، زینت انجمن مدینے میں، زینت انجمن مدینے میں، جس نے توڑے صنم زمانے کے، جس نے توڑے صنم زمانے کے، ہے وہی بت شکن مدینے میں، ہے وہی بت شکن مدینے میں، ہے سخنور جہاں میں لاکھوں ہی، تاجدار سخن مدینے میں، تاجدار سخن مدینے میں، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، آرزو ہے یہ دل میں بن جائے، آرزو ہے یہ دل میں بن جائے، کاش میرا وطن مدینے میں، کاش میرا وطن مدینے میں، جج سادات اے ریاض حزین، جج سادات اے ریاض حزین، ہے حسین و حسن مدینے میں، ہے حسین و حسن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں۔